राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2058 13 दिसंबर 2001 सायं लगभग 3 बजे गीताओं स्वर्गाश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातिलम्ब प्रपन्न पारिजाताय तोत्र मेत्रे गोपाणाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभत पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णाद वरं किमपि तत्त्वमहं जाने हरिओं नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सुर कमले भ्यो नम महात्म भ्यो नम सर्वे भ्यो नम ओ नम नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो आपके मन में कोई बात हो मेरे मन में चाहना और चाहना कामना चाहना प्रार्थना इच्छा आशा ये भाइयों को उत्साह क्यों नहीं करते सब उत्साह करे उत्साह बहुत जल्दी काम हो गया मानते नहीं क्या करे उत्साह हमारे देव शिवा भगवान है भगवान थोड़ा उत्साह कर मना भगवान उत्साह हमारे उत्साह बढ़े ये पूछते हैं कि सत्ता मात्र में स्थिति रहती है और कोई संकल्प उदय नहीं होता है तो बहुत ही आनंद रहता है तो हर समय ऐसा आनंद रहे ऐसा कोई उपाय बताइए आनंद है हर समय ऐसा ही है ये मान लो आश्रयभूत हो वहां भर पड़ता ही नहीं वो आश्रमय आनंद सही है सही है ये भाई हमारा कृति साध्य है ये गलती है इसमें हम अभ्यास करते हैं इससे हुआ है ये सब मानते हैं ये गलती है कृति साध्य नहीं है ये स्वतः है अब बात बताई थी देखो अपना घर है खास अपना घर है परमात्मा के आभास है परमात्मा खास घर है तो हमारा घर है हमारी स्थिति स्वाभाविक है वैसे ये हमारी भलाई हुई है ऐसा मत मानो ऐसा माना नहीं चाहिए कि मैंने अपने उद्योग कर बनाई है मेरे चंद्र ने बनाई है ऐसा नहीं ये मत मानो ऐसा मत मानो है आतो सत्य है स्वाभाविक है सब भाई बहनों सबके लिए परमात्मा के हम है परमात्मा की स्वाभाविक है स्थिति भाइयों की बहनों की सब भाइयों की सबकी सत्य है सत्य है स्वाभाविक है स्वाभाविक है उसी को प्राप्त करना है तो स्वाभाविक है जो परमात्मा है एक सत्ता मात्र है वही है मैं नहीं है मैं कल्पना है नहीं है मैं नहीं है कल्पना है स्वाभाविक स्थिति है स्वाभाविक सत्य सिद्ध सत्य है शंका स्वाभाविक तत्व स्वाभाविक अपने बनाई हुई अभ्यास जन्य ऐसी मानने से आभात आती है, ऐसी नहीं है। यह तो है बनावटी, तो संसार का व्यवहार है, ये बनावटी है। मुसाफरी है, ये बनावटी है। अपने घर की बनावटी है ही नहीं, घर तो अपना है ही। परमात्मा हमारे है, हम परमात्मा के है, यह बात तो स्वतः है ये सही स्वाभाविक, और स्वभाव से तो है, वो बना नहीं है। हमारे की हुई मत मानो, गलती होती है, की हुई है वो गलती है, की हुई नहीं है। ये तो है, पता नहीं था इस वास्ते पहले जानते नहीं थे, फिर पता नहीं हो परमात्मा आत्म है, वो स्थिति स्वभाविक है। संसार की सत्ता देने से उसका अनुभव नहीं होना, तो सत्ता हमारे संसार की है ही नहीं। सत्य है। सगा हो वो सगा उठती बोलो, सत्य है स्थिति, कोई गर्व नहीं है। ये संसार ये है नहीं। देखो आप बात ध्यान दो, बताओ ये सब जितनी चीजें आप दिखती है, पंडाल दिखता है, मनुष्य दिखता है, जो चीज दिखते है ये पहले नहीं थी, ये है नहीं बात। जो चीज आपको दिखती है ये पहले नहीं थी। हम तो यहाँ तक कहते हैं सूर्य चंद्रमा आदि भी यही थे पहले, समुद्र और पहाड़ और पृथ्वी नहीं थे, पहले नहीं थे और फिर नहीं हो गए। तो इसमें नहीं मुख है, इसमें नहीं मुख है, इसका नहीं है वो मुख है, जाती है इसमें। और अभी भी बदल बदल रही है। आप अपनी माँ के जन्म लिया जब नहीं दाढ़ी मूछा आ गई, बदल गया तो बदलता है, ये सब बदलता है, सब बदलता है। पहले नहीं था, पहले नहीं रहेगा, तो ये नहीं है और परमात्मा है, इतनी बात है। परमात्मा है, सब है, वह स्थिति है, वो हमारी बनाई हुई है, हमारे साधन से पैदा हुई है। इसलिए आपकी बनाई हुई तो संसार की स्थिति है, आपकी बनाई हुई संसार की स्थिति है, वो स्थिति भाव है पहले से ही। मुक्ति होती नहीं है, प्रेम होता नहीं है, है वो है। परमात्मा होते नहीं है, मुक्ति होती नहीं है, प्रेम होता नहीं, पैदा नहीं होता, पैदा होती है उसी नाशवान होती, ये नाशवान नहीं है, सत्य है। सत्य है मैं स्थिति होगी, ठीक है, कृपा करो ये मान लो, स्वीकार करो, स्वीकार कर लो ये स्थिति है, ऐसी सत्य है, स्वाभाविक है, ये कृपा करो, ये कृपा कर दो। सब भाइयों से, सब बहनों से, सबसे कहना है, सब भाई बहन सब आदित है, उसे कोई प्राप्त करना है, ये नहीं है, ये नहीं है। आप जितने शरीर है पहले नहीं थे, ये वृक्ष थे, हमारे देगा वही वृक्ष हमारे सामने देगा, ये वृक्ष तुम उठाना हमारे सामने उठाना, जंगल था जंगल, सब जंगली वृक्ष थे, ये काटे पीछे लगाए, सब ऐसे मेरे सामने है, ये मकान उकान सब मेरे सामने, बात बात दूर ही दूर रही, ये मेरे सामने ही बात है, बिल्कुल जंगल था, सब सब सब सुबह यहाँ बैठे थे, बात करी थी, राजा जी थे और सीमा के तबू दरबार से शरीर से बैठ गए। वानप्रस्थ आश्रम बनेगा, वानप्रस्थ आश्रम बनेगा ऐसा विचार था। और भगवद गीता भी वानप्रस्थ आश्रम बनाने का वादा है ना, विचार विचार हुआ है बैठे गीता वन बन गया। सब पहले नहीं था, कई जानने वाले हो गए मेरे साथी भी, मैं जानता नहीं हूँ। वो आप लोग बैठे थे यहाँ जगह में, यहाँ बाहर प्रस्ताव बना बनेगा, बाहर प्रस्ताव बनेगा। तो हमारे सामने बने हुए ये पीछे तो मोटे मोटे है ना, ऐसे लगा है पीछे हमारे सामने पैदा छोटे छोटे पौधे, ये सब ये मकान हुआ हमारे सामने बने मकान। बच्चे बहुत खाते थे, बच्चों एक दो रोजी न खाते बिछवाई होते रहते हैं, बच्चे बहुत और सफाई होती बच्चों बहुत कम हो गया, जो बना हुआ तो ये ऐसे नहीं है, नहीं है वो पैदा हुआ, ये नहीं था। और परमात्मा तो है, मुक्ति है, परमात्मा प्रेम है, वो तो है, सत्य है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक प्रेम परमात्मा का है। अब एक माता माता जी ने पूछा कि प्रेम प्रेम तो है, अब मानते नहीं मेरे, मैं कहता हूँ है पैदा होता पैदा होता है नाश होने वाला होता है, पैदा होना नाश होता है। परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है और सबके हृदय में है। वो नहीं को आपने सत्ता दी, नहीं कि आप दी भी सत्ता है, वो छोड़ छोड़ दो, छोड़ दिया वो, छोड़ दो वो तो है स्वाभाविक। ज्ञान योग में स्वरूप को मानने से मैंपन मिट जाता है, लेकिन स्वरूप के बारे में भी तो मैं स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर भी तो ये मैंपन ही रहा एक तरह से। मैं नहीं है, स्वरूप है। बहुत वर्षों पहले मैं ब्रह्म हूँ, नहीं है ब्रह्म है, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म नहीं, मैं ब्रह्म है। बोले कैसे बोले, मैं ब्रह्म है, मैं नहीं है ब्रह्म है, दो बार हट बैठे थे। बहुत बहुत समय बात है, परमात्मा के इतने संत भी थे, कैसे बोलोगे ब्रह्म है, ब्रह्म हूँ नहीं हूँ नहीं है, हाँ नहीं मैं ब्रह्म वैसे नहीं है, है स्वतः है, स्वाभाविक है, वो बनाया हुआ नहीं है, हमारा माना हुआ नहीं है, वो है बना हुआ, ये संसार है माना हुआ, ये है संसार, ये नहीं है, ये नहीं है, मैं ब्रह्म नहीं है। ये कहा जाता है कि संसार है वो है के अंतर्गत अनुभव में आता है, तो ये है की बात तो समझ में आती है, लेकिन ये समझ लेने से हमको क्या प्राप्ति हुई? अब प्राप्ति इच्छा मत करो, प्राप्ति इच्छा करो ही मत, प्राप्ति तो अप्राप्ति की प्राप्ति होती है, अप्राप्ति की प्राप्ति है नहीं, प्राप्ति की प्राप्ति है, प्राप्ति की इच्छा मत करो, न तो प्राप्ति की प्राप्ति है, अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है सिद्धांत में ये बात है। वो प्राप्त है, ये जो अप्राप्त को प्राप्त माना है इसको नहीं माना, बस और कुछ नहीं। अप्राप्त को प्राप्त माना है, ये हरदम नष्ट होता है तो हरदम नष्ट हो रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह बह रहा है ऐसे सब संसार बह रहा है। वो बताया था मैं, ये पुल पुल भी बह रहा है, सब बह रहा है, पुल भी बह रहा है। हमारा पुल तो उसी जगह पे बहता नहीं है, बोलते वो पहले भरा जैसा नया है, अभी वह नया नहीं बह गया, जैसा बना था वह नया था, वैसा नया है अभी नहीं है, बह गया। सब बेहतर बेहतर है, रहता नहीं है, रहता रूप सही कर रहा तो बेहतर सगनम कही, रहता रूप रहता रहता सुनता है, रहते सुनता रहते मरती है, प्रेम है रहता नहीं है सब, ये सब बहता। गंगा जी है, ध्यान देना, गंगा जी, गंगा जी, गंगा जी है जो बहती है। कभी गंगा जी में कादा आ जाए, कभी उसमें स्वच्छ आ जाए, कभी कूड़ा कचरा आ जाए, कभी मुर्दा आ जाए, कभी तेता मन जीता हुआ आ जाए, या आ जाए वह जाए, परंतु नीचे एक सदा है, वह शिला वैसी की वैसी रहती है। समझे, गंगा जी जो बहती है वही नीचे शिला है, बहुत बड़ी बड़ी शिला, वह शिला है, वह है जैसी जैसी है। गंगा जी में रहता हो तो वैसी, कूड़ा करता हो तो वैसी, मुर्दा हो तो वैसी, कोई जीता आ जाए तो वैसी, सच चला तो वैसी, कुछ भी आ जाओ वह पर कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। ऐसे जो परमात्मा है उसको कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, कभी फर्क पड़ा ही नहीं, कभी फर्क पड़ा ही नहीं है। उस पर आप ध्यान दो, सीधी सरल बात है, परमात्मा है, मैं तो है, ये तो प्रत्यक्ष है, सब बैठा, सब सब बैठा, सब सब कहते हैं कि ये कैसे पता लगे कि प्राप्ति हो गई, प्राप्ति हो गई ये कैसे पता लगे? अपन बदल नहीं है, प्राप्ति हो गई है, प्राप्ति है उसका कैसे पता लगे? है बिना है बिना कोई है ही नहीं, पता है ही है, रे सिवाय है ही नहीं, है रे सिवाय कुछ है ही नहीं, है ही है के सिवाय है ही नहीं कुछ नहीं, है के सिवाय कुछ नहीं। शिला तो वैसी की वैसी है, गंगा जी माता कूड़ा कचरे पे है, मुर्दा भी बह जाए, जीता आ जाए, बाढ़ भी आ जाए, कम भी हो जाए, शिला में क्या फर्क पड़ता है, शिला में क्या फर्क पड़ता है? एकदम सीधी सीधी बात, सीधी बात एकदम एकदम सीधी बात। जो ज्योतिषाम अभी तक ज्योतिष तमसा परम उच्चते, ज्योतिषों का ज्योति है सब है, प्रथम जो भाषता प्रथम भाषता एकदम प्रथम है, ज्योतिषों का ज्योति है सबसे प्रथम जो भाषता, अब वह सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाशता, ज्योतिषों का ज्योति है सबसे प्रथम जो भाषता। हरेक वो कोई ज्ञान होगा तो ज्ञान होगा वो आपको होगा सिर्फ होगा है, वो तो है पहले पहले है, पहले नहीं थी, ये हाथ है, हाथ दिखता, हाथ दिखता ना सत्ता पहले से, सबकी सत्ता पहले से, सत्ता पहले होती और ऊपर दिखता है, सत्ता के ऊपर दिखता है। एक बहता है, एक रहता है, बहता है, बहता है, बहता है, साथ रहता है, रहता और रहता है, उसको कहते हैं शिला। शिला में क्या फर्क पड़ता है? गंगा जी के नीचे शिला है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ा है? कोई फर्क पड़ता नहीं। बाहर आओ, जो जोर से आओ, गाड़ी कम आओ, वो जाओ, शिला में क्या फर्क पड़े? बात है जी, है बड़े बड़े ना हो तो ना हो, ज्यादा हो कम आओ, बताओ शुदा है जी। ऐसे परमात्मा है जो का जो है, संसार दी हो मंदी हो, आवे तो आओ जाओ संसार में जाए, वो मूल है, वो है जो का जो है, सब में विराजमान है सच्चा परमात्मा। ज्योतियों का ज्योति है, पहले प्रकरण सबसे प्रथम जो भाषण देखो, ये हाथ है ना, हाथ है, ये दो नंबर में है, एक नंबर में नहीं है, तो दिखता है ना, दिखता है हाथ, ये दो नंबर में है, एक नंबर में पहले प्रकाश है, प्रकाश दिख ही नहीं, प्रकाश में दिखता है, फिर प्रकाश है, इस तरह से सत्ता पहले से है, वो सत्ता है, पहले से है वो सत्ता, वो सत्ता की तो दृष्टि है नहीं, आपकी दृष्टि हाथ की तरफ है, प्रकाश की तरफ है ही नहीं, प्रकाश पहले दिखता है नंबर, प्रकाश नहीं दिख ही नहीं है, तो प्रकाश पहले है। ये बात आई ध्यान में ने कि वो दिखता है जो प्रकाश पहले दिखता है, प्रकाश का अंतर्गत आदमी दिखता है, ये समझाती ही नहीं, प्रकाश के अंतर्गत आदमी दिखता है, पहले प्रकाश दिखता है, प्रकाश के बाद में दो नंबर दिखता है, एक नंबर नहीं दिखता है, दो नंबर है, ऐसे प्रकाश सबका ज्ञान है, वो ज्ञान सबसे पहले है, ज्ञान सबसे प्रकार जीव पर मिश्र रख जाए तो मिश्री रखते ही जीव में गीलापन है, वो गीलापन जाता मिश्री में और मिश्री गीली करके और मिश्री में रस बोलते है, तुम जीव कहती मिश्री है, तुम्हारा वास्तव में वो गीलापन है, वो है वो मिश्री है, वो गीलापन जीव में है, जीव सूख जाए तो बड़ी मिश्री रखो, बने पत्थर रखो, बने फिटी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अठे जमीन पर चमड़ी नहीं है, चमड़ी मिठास नहीं है, ये गीलापन मिश्री का गीलापन और मिश्री का जीव का गीलापन, गीलापन जब एक होता है तो मिश्री ऐसा याद होता है, गीलापन एक और फिटी नहीं बन पाती, तो पहले गीला बना है, पहले प्रकाश है, पहले प्रकाश उस प्रकाश में दिखते, पहले प्रकाश दिखता एक नंबर में, दो नंबर दिखते, परंतु जब तक प्रकाश को न कहा जाए तब तक एक और चीज नहीं थी, पहली शरीर दिखते इसे पहले प्रकाश दिखता, पहले एक नंबर में दो नंबर में शरीर दिखता है, सच एक झूठी, पर नहीं कहे जब तो पता नहीं रहता शरीर दिखता हो तो कुछ नहीं दिख रही, अरे और दिखता है वे मांस अगर दिखता है, अगर शरीर दिखता ही नहीं, प्रकाश पहले दिखता है कि नहीं, तो ज्ञान पहले पीछे होती थी, ज्योतिषा में तो ज्योति तमसा पर चले ज्ञान घेम ज्ञान ज्योतियों का ज्योति है पर सबसे प्रथम जो उपासना अभ्य सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाश का ज्योतियों का ज्योति है तमसा पर चले एकदम एकदम ये पूछते हैं कि सच्चे संत के दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है, तो हमने तो दर्शन कर लिए, अब हमारा तो कल्याण हो ही गया होगा, तो हो गया है नहीं? तो अब हमको क्या करना है? अब कल्याण करना है। हमने तो दर्शन कर लिए सच्चे संत के, तो हमको हमारा कल्याण हो गया, अब हमको क्या करना है? बस हो गया तो करना नहीं, बस हो गया तो कुछ करना नहीं। जब मानने से नहीं होता, अच्छा मानने से नहीं होता, मानने से नहीं होता तब कैसे होगा? तब तो और मुश्किल है, हमारे पास तो मानने के साथ कोई रास्ता ही नहीं है। अरे संत है या मान तो नहीं है, यही तो मान लिया कि संत है और हमने दर्शन कर लिया, अब हमारा कल्याण हो गया, अब हमको क्या करना है? कल्याण हो गया बस। सच्ची बात तो है कि अपने लिए करना कुछ नहीं, अपने लिए करना है ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अबाधी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अबाधी करना क्या है? अविनाशी में करना है, चेतन में करना है, अमल में करना है, सदुरी में करना है, करना है ही नहीं। करना है ही नहीं, अपने लिए करना है ही नहीं। अपने को निर्माण करना हो, अपने को बनाना हो तो करना होता है, निर्माण होता है यार, यो करने मात्र से होता नहीं भाई। आपने सेठ जी की घटना बताई थी कि सेठ जी के साथी लोग ये कहते थे कि भगवान तो अपने सखाओं को नहीं कहते थे पाठ करो, पूजा करो, माला फेरो, ध्यान करो, बोले हम अब आपके साथ हैं तो आप हमारे पीछे पड़े रहते हो कि माला फेरो और ध्यान करो और पुण्य करो और व्रत करो, और तो ये क्या बात है? तो सेठ जी ने क्या उत्तर दिया था? कई दिन चलता है, मतलब कल्याण में तो कोई संदेह नहीं, इसका अर्थ तो यही हुआ। संदेह तो आपके पद में पूछते क्यों, यही तो गलत संदेह है। संदेह हुआ आपने पकड़ा है, इसको मत पकड़ो, ठीक है। तो सेठ जी के साथ वालों ने ये बात पूछी थी तो उनको संदेह था कि उनके मन में पक्की बात थी? पक्की बात हुई, संदेह था तभी कहा सेठ जी। तो सेठ जी ने तो ये कहा कि कल्याण में तो कोई संदेह है नहीं, अब आप लोग जो है सब महात्मा नहीं बन जाओ, कुछ काम करते रहो, इसके लिए रहस्य खोलते नहीं है। तो अर्थ तो यही हुआ कि सबका तो कल्याण हो ही गया। कल्याण क्या पहली का संबंध है, अपने जो सत्संग आए है ना, पहली का संबंध है। हाँ तो वो पहली का संबंध अब किसो को नहीं, इतना जना बैठा है, पहली को संबंध है, जना ही तो आर बैठा बोला, तो बात तो अभी भी लागू ही हुआ है। लागू है, लागू तो है, पर आप तर्क करो कोई हुआ है नहीं, तर्क को नहीं, विश्वास पूर्वक करे तो ठीक है काम, विश्वास तो ठीक है, आई बात भैया, बस तर्क छोड़ देवा जना, बस काम हो गयो, काम तो हुआ हुआ है, वो तो हुआ हुआ है, पहली बात यही गई, होगा नहीं, अभ्यास नहीं है, हमने किया है, हमने स्थिति प्राप्त की है, ऐसा नहीं है, है तो यही कहा था। जो ज्योतियों का ज्योति है सबसे प्रथम जो भाषता, सबसे प्रथम भाषा पीछे से सा दिखता है, ज्योतियों का ज्योति है, सबसे प्रथम जो बढ़ता अभ्य सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रगाढ़ता, सब विश्व ज्ञान होता है, वो ज्ञान पहले होता है फिर प्रजात होते हैं। एक ने कहा था याद होगा, मैंने कहा ये मनुष्य है, मनुष्य की उम्र है बना है नहीं, ये वृक्ष है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये ईंट है, चूना है, नहीं है पक्षी है मैं पक्षी, पक्षी उम्र है तो वह तो पक्षी की सत्ता मुखी हुई, और है पक्षी है संसार है तो निध रहेगा, ये बदल जाएगा, इतनी बात है पक्षी रहो है को पहले हो है घड़ी है, घड़ी है नहीं या ओ, है वो अशुद्ध हो गया, घड़ी है घड़ी घर है लेकिन अशुद्ध हो गई, है घड़ी है पहले घड़ी बस इतनी बात है, इतनी ज्योतियों का ज्योति है, सबसे प्रथम जो भाषा था अभ्य सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकार घड़ी बजे घड़ी को सुनो है जिद में है ये बड़ी सीधी बड़ी सरल बात है। थोड़ा हटकर के प्रश्न है, साधक का व्यवहार और चरित्र कैसा होना चाहिए? बड़ा प्रेम का आदर का, ये बड़ी कमी है अपने लोगों में, ये कमी है प्रेम का बर्ताव, कोई आवे कैसे बर्ताव करे, अपने प्रेम का बर्ताव हो, आओ बैठो, सबसे बढ़िया परमा देखो सबसे बढ़िया बदाम है, आओ भोजन किया भोजन करो चलो, सबसे पहला ये बात मेरे तो ही मनवार कुछ लाए तो पूछे बस सच खुशी हो ठीक हो स्वास्थ्य गाये बस कुछ वो दो मन मरे मेरे तो ही मनवार यो ये सब भाई मैं समझा ले लो, कोई मिले जिससे बोलो मेरा काम नहीं है, मैं तो बैंक पूछ लेता हूँ, कल आया आज पूछा आप तो पूछते हैं आते ही कभी भोजन किया कि नहीं करो, मेरा काम नहीं है पूछने का, आपका नहीं है लेकिन आप समझाने के लिए पूछते हैं और जिमाते भी हैं, आप कह देते हैं तो भोजन तो हो ही जाता है। आप में सब ऐसी चीज चाहिए मेरे तो ही मनवार कुछ लाए तो पूछे पसे सांप्रदायिक सुधार रे लगा बोल रहे तो निशा मेरे तो ही मनवार भोजन करो अपने देश की चीज है, ये हिंदुस्तान की चीज है और देशों में नहीं है, विदेशी आए धोने पर आश्चर्य करते थे, भाषा है वहाँ भोजन करो पैसा दे दो हिंदू में तो बता दिए भाई अठारह दस रुपए लगे अठ भोजन का है दस रुपया है वो दिवे तो दे दो नहीं देवता गांधी कोई बात को नहीं भोजन कर दो या एक बात एक एक बात आशीख जाओ तो बहुत उसे भा दो आशीख जाओ और सावर भोजन करो सीधी बात है थे सामान्य बात तो है भोजन करो पधारो भोजन करो और दोनों तरह अर्थ क्या हुआ? कीर्तन टाइम हो रहे ना कीर्तन मैं अपना शस्त्र पाती समान है आप जगह से प्रेम महाराज कह रहे मात्र से संतोष होता है कह मात्र से कुछ लग गई टकोटी गई थी आओ बैठो भोजन किया है भोजन है तो नहीं जैसे कोई आओ भोजन आश्र किया हमारे दूरे में अपने दूरे में थे विदेशी आए गुरु हासिल किया ये कोई देश में नहीं है ये हिंदुस्तान में है आओ बैठो भोजन करो अब वो नाश्ते गाय बैल खो गया अब आओ भोजन करो कोई आओ मिलता ही मनोहर कुछ शायद पूछे पसे मिलता ही मनोहर आप बात सीखो सब सीख लो भाई बहन हम सब में बस चाहिए आओ सब भोजन करो भोजन करो भूख बहुत संतोष है केवल बात कहने से संतोष है सुनाओ तुम कीर्तन सुनाओ प्रेम बात इतनी है परवान है परवान है परमात्मा है परमात्मा श्री राम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय।